99 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Słuchają Państwo trzeciego programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy czwartek, 28 listopada, minęła 10. Na serwis zaprasza wspaniała Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent za wolną Wigilią, ale może zawetować projekt uchwalonej przez Sejm ustawy, dowiaduje się Polskie Radio. Prokuratura ponownie wnioskuje o areszt tymczasowy dla Marcina Romanowskiego. Sąd, który o tym zdecyduje, właśnie zbiera się na posiedzeniu. Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia. Niestety w podróżach do domu może im przeszkodzić pogoda. Prezydent może zawetować ustawę o wolnej Wigilii, jeśli trafi do niego w kształcie uchwalonym wczoraj przez Sejm, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Nasze źródła zapewniają, że Andrzej Duda popiera pomysł, aby 24 grudnia Polacy nie szli do pracy. Dodają jednak, że prezydent jest przeciwnikiem jakichkolwiek zmian w liczbie niedziel handlowych. Projekt uchwalony wczoraj przez Sejm przewiduje, że od przyszłego roku w zamian za wolną Wigilię sklepy będą otwarte nie w dwie, a w trzy niedziele w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia. Sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla Marcina Romanowskiego. W ubiegłym miesiącu poseł PiS-u ponownie usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Po raz pierwszy stało się to w lipcu, wtedy też został zatrzymany. Jednak sąd nie zdecydował się na jego areszt ze względu na chroniący polityka immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Immunitet został uchylony 2 miesiące temu. Sprawa i 11 zarzutów, które usłyszał polityk, dotyczą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu ma 79 stron, z czego większość to uzasadnienie. Znajdują się tam m.in. opisy ustaleń zespołu prokuratorskiego, również te, które poczyniono już po złożeniu poprzedniego wniosku o areszt kilka miesięcy temu. Jest tam również argumentacja, dlaczego zdaniem prokuratury areszt jest zasadny, obok dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstw przez podejrzanego i zagrożenia wysoką karą. Jest obawa matacza. Poprzez ustalanie z innymi osobami treści wyjaśnień i zeznań, niszczenie lub ukrywanie dowodów. Marcin Romanowski uważa, że postępowanie w jego sprawie jest polityczną ustawką, a jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski, mówi wprost, że areszt nie ma w tej sytuacji zastosowania. Podkreśla, że jego klienta chronią immunitety, ponieważ prokurator zmodyfikował kwalifikację prawną części zarzutów. Agata Król, Polskie Radio. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki pod Warszawą. Nie żyje jedna osoba, 14 zostało rannych. Przed 7 w Wólce Radzy Miejskiej zderzyły się 3 samochody. Jednym z nich podróżowali żołnierze z Kazunia. Podczas wyprzedzania kierowca osobowego Volkswagena wjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z wojskową ciężarówką. 31-latek zginął. Jej życia niestety nie udało się ratować. Na miejscu pracują służby ratownicze, w tym 3 zespoły ratownictwa medycznego, śmigłowiec lotniczego, ochotniczego, pogotowie ratunkowego, strażacy i policjanci. W tej chwili medyczne czynności ratunkowe prowadzone są z 14 żołnierzami. Informował rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Piotr Owczarski. Ruch na drodze wojewódzkiej nr 631 jest zablokowany. Katowickie lotnisko czeka na 6-milionowego pasażera. Jak mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, port bije kolejne rekordy, jeśli chodzi o obsługę podróżnych. Po raz pierwszy w historii lotniska przekroczymy znów kolejną barierę, kolejnych iluś tam milionów. Bardzo się cieszymy, że tak dynamicznie ruch rośnie. W tym roku planujemy, że obsłużymy prawie 6,3 miliona pasażerów. W przyszłym roku, według wstępnych szacunków, na pyrzowickim lotnisku obsłużonych ma zostać prawie 7 milionów osób. Potężne burze śnieżne, a miejscami też deszcz paraliżują podróże Amerykanów na Święto Dziękczynienia. Dla nich to najważniejsze święto w roku. W wielu częściach kraju temperatura waha się od minus 10 do minus 17 stopni Celsjusza. To najniższe wskaźniki od lutego. Najgorsza sytuacja występuje w środkowych Stanach USA oraz północno-wschodnim wybrzeżu. Tylko w tym tygodniu amerykańskie lotnisko obsłużą 18 milionów pasażerów. Opady deszczu oraz śniegu wystąpią przede wszystkim w takich regionach jak St. Louis, Indianapolis i przesuną się do północnej części stanu Nowy Jork. Spodziewajcie się dużych opóźnień w portach lotniczych tych miast oraz Denver, Kansas City, Dallas, Detroit i Nashville. Słyszymy w prognozie pogody telewizji NBC News. W tym roku w trakcie okresu Święta Dziękczynienia podróżuje rekordowe ponad 80 milionów Amerykanów. Popularny Thanksgiving to jedno z najbardziej w Stanach Zjednoczonych ruchliwych świąt w roku pod względem podróży. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem na Pomorzu i w zachodniopomorskim. W porywach osiągnie 75 km na godzinę. Czwartek pochmurny w całym kraju. Opady deszczu na północy, na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach i lokalnie na północnym wschodzie śniegu. Na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 9 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 po 10. Dobrego dnia. Na drugą godzinę audycji pod wspomnianym tytułem zapraszamy w gronie mieszanym. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Anna Lalka ją przygotowała. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski, a w tę drugą godzinę muzycznie wchodzimy z PJ Harvey, która całkiem niedawno świętowała 55. urodziny. PJ Harvey, której słucha się zawsze doskonale. Teraz posłuchamy innego tuza brytyjskiej sceny muzycznej. Michaela Kiwanuki specjalnie przedstawiać nie trzeba. Natomiast kilka słów więcej, ponieważ teraz posłuchamy jego utworu One and Only z nowej płyty Small Changes, a ta płyta jest płytą tygodnia w Trójce. I ci z Państwa, którzy mają ochotę, żeby taką płytę od nas dostać, prosimy o to, żeby do nas napisać na adres mailowy dobregodnia@polskieradio.pl. Proszę już nie właśnie pisać w sprawie koncertu Spiętego w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tu zaproszenia rozdane. Natomiast przypominam, płyta tygodnia Michael Kiwanuka, Small Changes, do rozdania. Dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo lubię ten utwór, Julia Rover i utwór Sen. Chciałbym zdementować plotki, jakobym szydził z kuchni wegańskiej. Wprost przeciwnie, mam za sobą bardzo długi epizod wegański. Poza tym kuchnia roślinna to jest kuchnia, która jest bardzo dobra w kontekście długowieczności, ale proszę pamiętać, żeby suplementować tę kuchnię roślinną białkiem. Oczywiście może być to białko pochodzenia wegańskiego, a teraz jako historyk z przyjemnością zapraszam na nasz cykl. Brakująca połowa dziejów. Niedawno obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości, ale warto pamiętać, że listopad przynosi jeszcze jedno ważne święto. 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret, który przyznał Polkom i Polakom równe prawa wyborcze. Polki były wśród pierwszych w Europie i na świecie. O jednej z emancypantek opowie dziś Anna Kowalczyk. Życiorysem i osiągnięciami Marii Dulębianki można by obdzielić co najmniej kilka emancypantek i każda uchodziłaby za zasłużoną. Ta utalentowana malarka, uczennica Jana Matejki i szkolna koleżanka Anny Bilińskiej poświęciła swoją obiecującą karierę artystyczną na rzecz walki o prawa kobiet i dla innej ukochanej kobiety. Ta kariera malarska Dulębianki, zarzucona przez nią w ostatnich latach życia, stoi w cieniu tej działalności feministycznej czy społecznej, czy choćby tego wątku życia razem z Konopnicką. Mówiła na antenie radiowej Dwójki biografka Dulębianki Karolina Dzimira-Zarzycka. Bilińska po studiach została w Paryżu, kontynuowała swoją karierę malarską, skupiła się na tej pracy zawodowej i na rozwoju swoich talentów malarskich, czy sprzedaży prac, czy wystawianiu ich. Dulębianka wróciła do Warszawy, a niedługo później zaczęła podróżować z Konopnicką. Tak naprawdę to życie na walizkach nie ułatwiało jej kariery malarskiej. W każdym nowym mieście musiała szukać pracowni, musiała szukać nowych klientów, czy koordynować listownie wysyłkę swoich prac do kolejnych miast, gdzie odbywały się różne ważne wystawy. I w pewnym sensie czasem jej potrzeby, czy miejsca, na przykład w których mieszkała, schodziły na dalszy plan w porównaniu z wyborami Konopnickiej. Odkąd Dulębianka zaprzyjaźniła się, a zdaniem wielu związała z Marią Konopnicką, całe życie dzieliła pomiędzy zajmowaniem się wybitną i schorowaną oraz pogrążoną w problemach rodzinnych pisarką, a agitacją za równouprawnieniem. Sama nosiła się, jak wówczas mówiono, po męsku i to najpewniej był powód, dla którego Konopnicka do końca życia nazywała ją Pietrkiem. Prawdopodobnie miało to związek z wyglądem Dulębianki, której taką w cudzysłowie męskość podkreślali wszyscy, którzy ją znali i poznali osobiście. Dulębianka miała krótkie włosy, nosiła binokle, bardzo oszczędny strój, często właśnie jakąś czarną wstążkę pod szyją, przy białej bluzce, która wyglądała jak krawat. Bardzo lubiła sport. Miała dużo takich przymiotów, które stereotypowo łączono z tymi męskimi zainteresowaniami. A z drugiej strony, nie wiemy do końca, z czego to wynikało. Być może tak mówiła też na nią matka, która spędziła pierwsze lata tych wspólnych podróży razem właśnie z Konopnicką i z Dulębianką przy ich boku. Sama malarka ma jednak znacznie więcej zasług niż tylko wieloletnie wspieranie bohaterki Narodowego Panteonu Marii Konopnickiej. Była bowiem jedną z bardziej aktywnych i nieustraszonych działaczek ruchu kobiecego, o wiele bardziej radykalną i aktywną niż sama Konopnicka. Dulębianka walczyła o dopuszczenie kobiet do studiów w Akademii Sztuk Pięknych, o stworzenie gimnazjum żeńskiego we Lwowie, wiele publikowała w prasie i wygłaszała płomienne mowy, w tym najgłośniejszą, polityczne stanowisko kobiety, ze słynnymi słowami: odważmy się być wolnymi, poznajmy naszą siłę. Do jej najbardziej brawurowych wyczynów należy jednak zaliczyć kampanię na rzecz przyznania kobietom praw wyborczych, podczas której już w 1908 roku demonstracyjnie kandydowała do Sejmu Krajowego we Lwowie. To była taka akcja polityczna lwowskich emancypantek, które stwierdziły, że chciałyby wystawić tak manifestacyjnie, performatywnie kobiecą kandydatkę, wytypowały Dulębiankę. Wiedziały, że ona nie zdobędzie mandatu, ale chodziło o poruszenie opinii publicznej, zaprezentowanie swoich argumentów i przykucie uwagi czytelników prasy, na przykład, która się rozpisywała szeroko o tej ciekawej akcji, do argumentów za tym, by kobiety otrzymały prawa wyborcze. Uzyskała wówczas 511 głosów, które oczywiście unieważniono z przyczyn formalnych, ponieważ była kobietą. Co jest bardzo ciekawe, Dulębianka miała przygotowaną przez to swoje zaplecze właśnie koleżanek feministek lwowskich, profesjonalną, jak moglibyśmy powiedzieć, kampanię wyborczą. Czyli w Lwowie wisiały plakaty i afisze zachęcające do głosowania na Dulębiankę. Prasa pisała o tej kandydaturze, publikowała zdjęcia Dulębianki. Tuż przed wyborami brała udział w dwóch wiecach politycznych, gdzie wypowiedziała swój program polityczny, więc to była bardzo profesjonalnie przygotowana kampania, która odbiła się szerokim echem. Dulębianka niestrudzenie propagowała też dialog w stosunkach polsko-ukraińskich oraz porozumienie pomiędzy skłóconymi stronnictwami politycznymi. Założyła kilka organizacji kobiecych, przewodziła Lidze Kobiet, a jako tak zwana inspektorka opieki nad matką i dzieckiem w lwowskim magistracie zakładała ochronki, kuchnię dla ubogich i klub uliczników. Nowatorską, dziś powiedzielibyśmy resocjalizacyjną, placówkę dla dzieci ulicy. Podczas I wojny światowej pracowała dla Czerwonego Krzyża i była frontową sanitariuszką. To właśnie wtedy zaraziła się tyfusem, przez co wkrótce w 1919 roku zmarła. Doczekała się jednak realizacji swojego marzenia o równouprawnieniu i do końca wierzyła, tu już ostatni cytat, że choć zdobędziemy wolność, wolnym narodem się nie staniemy, dopóki połowa ludności praw obywatelskich pozbawiona będzie. Tę ciekawą relację przygotowała Anna Kowalczyk, którą będzie można dzisiaj usłyszeć w Klubie Trójki. Na trójkowym korytarzu z kolei spotkałem Gosię Jakubowską i Rafał Zara, roześmiani, pozytywni. Tak to powinno wyglądać w ten ponury dzień. Program Trzeci Polskiego Radia.

Projekt ten dotyczył zbadania możliwości produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu latawców typu kite, czyli takich latawców, które są głównie nasi słuchacze mogą kojarzyć z nadmorza. Chodzi o to, żeby znaleźć strefę, niekoniecznie bardzo nisko nad ziemią, może być wyżej. Tak podamy, że długość liny w takim latawcu może być do 1000 metrów nawet. Jeżeli odpowiednio rozwiniemy, znajdziemy te wiatry, wiemy, że na tej wysokości statystycznie wieje wiatr z daną prędkością i na danym kierunku, wtedy takie rozwiązanie będzie efektywne. Pod wpływem wiatru latawiec zaczyna lecieć, rozwija się. Jest odpowiedni układ sterowania, z którym właśnie pracowaliśmy w Politechnice Warszawskiej, z algorytmem automatycznego sterowania, z układem nawigacji, który analizuje ruch tego latawca i kręcąc przysłowiowe ósemki na niebie, rozwijamy linę. Dzięki temu jest napędzany generator energii elektrycznej i potem chodzi o to, żeby w optymalny sposób, to znaczy zużywając jak najmniej energii, sprowadzić ten latawiec na ziemię i powtórzyć cykl. Obecnie energia z wiatru czerpana jest za pomocą wiatraków, ale latawce stanowią alternatywę. Są opłacalne i mobilne. Zalet jest jeszcze więcej. Widzimy, że wykorzystanie latawców może być bardzo interesujące. Po pierwsze, jest to rozwiązanie mobilne. Można to wsadzić w kontener i można obsługiwać to w terenach też, które nie są do końca dostępne dla wiatraków. Można przenosić też takie układy. Co więcej, jeśli chodzi o hałas, to generują zdecydowanie mniej hałasu niż wiatraki. Wydaje nam się też, że są bezpieczniejsze dla przyrody, to znaczy dla przelatujących ptaków. Innym rozwiązaniem pozyskiwania energii z naturalnych źródeł jest praca naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do wytworzenia energii potrzebna będzie kukurydza, mówi współautor badania, dr inżynier Dawid Wojcieszak z Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projekt polegał na tym, żeby opracować technologię zbioru tylko pewnych elementów pozostałości kukurydzy po zbiorze ziarna w celu energetycznego wykorzystania tego materiału. I teraz kukurydzę uprawiano na ziarno, zbiera się na polu kombajnem i właśnie te resztki, które pozostają, składają się z czterech takich frakcji. To są liście łodygi, liście okrywowe i właśnie rdzenie kolb, które są przedmiotem naszego zainteresowania w projekcie. Ze wszystkich tych frakcji te rdzenie kolb charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami energetycznymi dla różnych procesów konwersji, a opracowana technologia i urządzenie do odzysku tych rdzeni kolb umożliwia zebranie ich w jednym przejeździe technologicznym podczas zbioru ziarna kukurydzy bez kontaktu z glebą, czyli jest to czysta biomasa niezanieczyszczona częściami ziemistymi, glebą czy niezanieczyszczona mineralnymi zanieczyszczeniami i to umożliwia szerokie jej zastosowanie w różnych procesach konwersji energetycznej czy konwersji do energii. Pomysł poznańskich naukowców to nie tylko teoria. Swoje zainteresowanie wyraziły już ciepłownie i elektrociepłownie oraz przemysłowe instalacje produkujące ciepło. Cykl Piknik Naukowy Moniki Suszek wróci na naszą antenę w najbliższy wtorek, a teraz Damon Albarn. To jest naprawdę piękna piosenka. When your soul isn't right and it's brought to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As above, so below, on the heavy seas of love. The day will now give, how those seeds will now live,

Bring the Rain, Nia Win. To była nasza piosenka dnia z wtorku. Dobrze się tego słucha, tej młodej, uroczej dziewczyny z Londynu. Jeżeli chodzi o sprawy związane z kawą, bo dzisiaj żeśmy o tym dyskutowali, to udało mi się spotkać Michalinę Bieńko na trójkowym korytarzu. Poczęstowała przepyszną, dripową kawę. Nikt nie parzy tak pysznej kawy w Trójce jak Misia. Powiedziała, że to jakaś taka mieszanka brazylijsko-kolumbijska. Kapitalna w każdym razie, ale teraz zapraszamy do kina. Fajny film. Jutro w kolejną trasę po Polsce wyrusza ekipa polskiej Światłoczułej. Dzięki stworzonemu przez Dorotę Kędzierzawską projektowi mieszkańcy miejscowości, w których nie ma kina, mają szansę zobaczyć najlepsze polskie filmy i podyskutować z ich twórcami. Z Marią Seges-Ślepowrońską, koordynatorką projektu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Myślę, że to już ostatnia w tym roku trasa Polski Światłoczułej. Powiedziałabym, że nie na pewno. Naprawdę? Jest taki plan, żeby jeszcze w grudniu... Byłem przekonany, że pod koniec listopada to już może być tylko ostatnia trasa, bo potem już niedługo święta. To prawda, ale planujemy jeszcze grudniową trasę, o której jeszcze nie będę za dużo zdradzać i wspominać. Natomiast bardzo byśmy chcieli, żeby jeszcze w grudniu tą naszą filmową trasą Światłoczułą zakończyć rok. Czyli rozumiem, że to już naprawdę będzie tuż przed świętami. Podejrzewam, że tak, w połowie grudnia albo przed świętami tuż. No tak. No to porozmawiajmy o tym, co wydarzy się od jutra, bo jutro wyruszacie. Z jakim tym razem filmem? Myślę, że jednak z bardzo szczególnym, bo to pełnometrażowy film dokumentalny, o którym głośno było w ostatnich miesiącach. Pojawiał się na wielu festiwalach, no i zdobywał też wiele nagród. Zgadza się. Jedziemy z filmem Las. Przepięknym, absolutnie przepięknym filmem dokumentalnym w reżyserii Lidii Dudy. I naszym gościem podczas tej listopadowej trasy będzie właśnie reżyserka filmu Lidia Duda. I muszę powiedzieć, że jedziemy, no myślę, w miejsca szczególne, bo jedziemy na Podlasie. Właśnie może przypomnijmy, jakich bohaterów, jakiej treści ten dokument dotyczy? Bohaterami filmu jest rodzina, jest Asia i Marek i trójka dzieciaków, którzy mieszkają w Puszczy Białowieskiej, mają tam przepiękny dom i do tej pory, do momentu, kiedy nie pojawiają się w Puszczy Białowieskiej tak zwani ludzie w drodze, czyli uchodźcy, mieszkają spokojnie, cieszą się naturą. Kamery, które mają zamontowane, służą im do tego, żeby obserwować zwierzęta. Po prostu piękno przyrody. Stąd tam ten las tytułowy. Stąd ten las. No i dzieje się to, co się dzieje w tamtym czasie, czyli pojawiają się ludzie w drodze, a nasi bohaterowie mierzą się z tym jakże trudnym problemem, ale mierzą się z nim bardziej w sposób miłości do drugiego człowieka, po prostu pokazując, że ta pomoc drugiemu człowiekowi jest jedną z najważniejszych rzeczy, które powinniśmy robić w życiu, nie zważając na to, kogo mamy przed sobą, bo jest to tak samo czujący, myślący, potrzebujący pomocy drugi człowiek. Tym bardziej nie bez znaczenia jest fakt, że film będzie pokazywany właśnie na Podlasiu, bo też, przypomnijmy, Polska Światłoczuła to taki projekt, który dociera ze sprzętem i oczywiście z filmami do miejsc, w których na co dzień kina nie ma. To prawda. Projekt ludzi, którzy po prostu kochają kino i kochają kulturę po to, żeby móc dawać tą kulturę innym i żebyśmy wspólnie mogli pooglądać dobre, piękne polskie kino, ale też o nim móc porozmawiać, bo to jest jeden z tych ważniejszych elementów i przy tej okazji też tak będzie. Będziemy rozmawiać... Będzie autorka, tak? Tak, będzie autorka, będzie z nami reżyser filmu Lidia Duda i będziemy rozmawiać o tym filmie i to, myślę, będzie jedna z tych wartościowszych rzeczy podczas tej trasy. Rzeczywiście pojawimy się na Podlasiu. Ale będzie też jeden wyjątek, tak? Będzie wyjątek, o którym zaraz powiem. Na początku rzeczywiście pojedziemy na Podlasie do dwóch miejscowości, będziemy w Sztabinie i będziemy w miejscowości Wyszki, ale potem z tego Podlasia leciutko uciekniemy, a nawet chyba nie leciutko, bo kawałek drogi nas czeka i pojedziemy także do Górzna w województwie kujawsko-pomorskim. Na pewno mieszkańcy nie mają tego rodzaju doświadczeń. Tak. I myślę, że to będzie bardzo ciekawa sytuacja, prowokująca do zupełnie innej rozmowy niż na Podlasiu i uważam, że może być niezwykle interesująco. Przed cyklem Ryszarda Rico Jaźwińskiego mówiłem, że słuchaliśmy Nia Win, czyli uroczej dziewczyny z Londynu, a to był Rico Jaźwiński, młody, uroczy chłopak z Warszawy.